سوک لالل بی وفاشوال سوک چی ریختی نیو دا خدای پودن فی داشوال لوی امتحان دی هر سوک را برمال شوال خبیز طایب خدای گو عجیب سر جال شوال لوی امتحان دی سوک لالل بی وفاشوال سوک چی ریختی نیو دا خدای پودن فی داشوال لوی امتحان دی هر سوک را برمال شوال خبیز طایب خدای گو عجیب سر جال شوال لوی امتحان دی سوک دا جهاد لداعینا کارا منکر شوال دا علم دین لسابقینا کارا منکر شوال چاہی رکل لنڈی لغن ما خونا دا بش ڈول تپو گاڑا شوال لوی امتحان دی سوک لالل بی وفاشوال سوک چی ریختی نیو دو خدای پودن فی داشوال لوی امتحان دی هر سوک را برمال شوال خبیز طایب خدای گو عجیب سر جال شوال لوی امتحان دی سوک دا پتن غند ست شوال دا دین پوشا ما زار پو حس کغال قربان شوال دا دین پوشا ما لوگی شوال سپیلان شوال پاتی پو هر حال معتصم بحبل اللہ شوال لوی امتحان دی سوک لالل بی وفا شوال سوک چی ریختی نیو دو خدای پودن فی داشوال لوی امتحان دی هر سوک را برمال شوال خبیز طایب خدای گو عجیب سر جال شوال لوی امتحان دی سوک دا جهاد لتجارتا ملیون ران شوال دا غربی کفر لا اجرتا زانو نائی تباکلل بدنام دنیا کی او مختور دا عقبا شوال لوی امتحان دی سوک لالل بی وفا شوال سوک چی ریختی نیو دو خدای پودن فی دا شوال لوی امتحان دی هر سوک را برمال شوال خبیز طایب خدای گو عجیب سر جال شوال لوی امتحان دی سوک دا قرآن لمین زار شوال عهدی رشتی آنکلو زار ثابت قدم پو حقا شوال عهدی رشتی آنکلو زوانای قربان کلی د دین پو میناتی لعائش د دنیا شوال لوی امتحان دی سوک لالل بی وفا شوال سوک چی ریختی نیو دا خدای پودن فی داشوال لوی امتحان دی هر سوک را برمال شوال خبیز طایب خدای سر جلا شول لوی امتحان دی کامیاب هغه د چې محکم دی د دین په لار ثابت هر آن په هر قدم دی د دین په لار رجال دی صادقین دی سعیدا هغه چې سلار د وفا شول لوی امتحان دی څوک لاړل بې وفا شول څوک چې رښتینی و د خدای په دین فدا شول لوی امتحان دی هر څوک را برملا شول خبیث طیب خدای ګو عجیب سر جلا شول لوی امتحان دی څوک لاړل بې وفا شول څوک چې رښتینی و د خدای په دین فدا شول لوی امتحان دی هر څوک را برملا شول خبیث طیب خدای ګو عجیب سر جلا شول لوی امتحان